أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. سورة الزمر مكية. وزد دي مناسبة ما قبل سورة سورة دارين چه لما قبل فخاتمتي هغا وصف دي قرآن بيان سويو الله دي قرآن صفت کريو او داية ثابت کريو چه دا دخلات كتاب دي او دي خلق دفار دا يوم ذكر دي إن هو إلا ذكر للعالمين. او دي بيا قصر كي نو هوا بيان دي قرآن رالي چه تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. نو داري دلتا هم نو هوا بيان دقو كندغس دي قرآن سو او ده هوا فقاي كي هم بيان دي قرآن سو نو دا بلدوار سر داي سولا لكو دي چه دي سر سر متحد وي. او موضوع ده دي دا ده چه پدی کم خبره ده توحید سره او ادله ده توحید او ده دی تعلق هم تر اصول پوری دی لکه ده ما قبل سرط تعلق هم تر دی اصول پوری و زکه ده پو مکی سوری ده ده مکی سور و تعلق چه دی هوا ده اصول پوری وی چه اصول ثابته وی او پروع چه دی اکثر اگر پا مدنی سورو کنی و مدنی سورو کنی دا فروع و ثبوت را غلی دی دا اگر بیان پکشی کنی نو علا حوائی تنزیل الکتاب تنزیل دا کتاب دا کتاب سخبا دا قرآن مراد چی من اللہ دا ثابت کی من اللہ دا غیر خبر سی دا اللہ سخبا العزیز هو الله في هوا غالبا الحكيم حكمة ولا لي فصل مصنوعاتك. إنا أنزلنا إليك وسنو لدلتك إثبات حكية القرآن سو أو وسنو لدلتك هذا إثبات حكية رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سراتي أو هذا سرح شهر إثبات حكيات رسول الله دي مفايدة النزول دي قرآن أو حكمت النزول دي قرآن هم بيعني جي نو الله وإنا أنزلنا نزلنا زد قريري إليك وطاك الكتاب وكتاب دا نازل قري مدي بالحق دا بالحق بتعلق ترهوغا أنزلنا قري ونشي نو فاعبد الله نو قائده تغدا يستعي عبادت وقت قدائك شعر قول ستا مخلصا خالصتهم كمي لهو دي الله لر الدين ذا جن چه جن الله تخاصه او يو بلسو فدي جن كي دا الله سر شركيه نه انووز فدي ذي كي قائده دا نزول دا قرآن دا عبادت سو نو قطن خطاب قوسته ظاهرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعبد الله سره دي لكن ده عبادت ده عبادت خطاب يعني امر ده عبادت چري هغه ټول امت ته دي نو ده قرآن ده نزول فائده ده رسوله چې ده انسان ته نو امر ته عبادت کوي امر په قرآن کې یې طریقه هم وشي فلا لله دين خالص دا لکه ده مخکې ما قبل دپاره چې ده هل دي چې ولې دا عبادت يوازې د الله وکړه مخلصا له الدين ولي انا لله انا تنجيريات انا ابا رسول الله حسنين لك الدين الخالص ديني خالص الله لا غني بل شان رستان نو قد بتم دا عبادت خاصة الله كي دين بفا نحو الخاصة والذين وزنوا هغاب مشركان وغاني ردي هوا خوض الله سره عبادت كي نور هم شركانه والذين اتخذوا من دونه والذين هم خدايا اتخذوا تدين ويدي من دونه ما سوى خدايا أولياء أدوستا لا أنا تخير ما سوى نور دوید زن دفتر معبدین گردوندی نداشتی دی دوی وای داشتی و ایمان آبدون یه نجدار نشدی و استعمالی ملکی استدفاعی و دوست نیو بطل دوی وای داشتی چی ما نآبدون مجه و دست نکوه دی ایلا نیو قرب نائم الله من گرنه دوی دفتره ليقربوا شديد جديد ناموش إلى الله وخدايتا زلفا جديك يدن نودي أمر وألح تنجيك دا زلفا شديد مفهول مطلق دا يقربو دي خود لقص صدح غنري معنى دا غسر شريك دا إن الله أخدايت لا يخدي من هو كاذب كفار إن الله نودي إن الله أخدايت يحكم حكم في بينهم فما وينسك دي فيما فهوكي شهم فيه يختلفون دي فهوكي اختلافتون دي في سلب ألحوكي سداغ المؤمنان أو دا صفار فكم شيكي اختلاف نري نو ألح بردين فما غيرتك في سلاوكي أو تشوف شي حكوي بسم الله عليكم نو هغه څوک چې حق وي نو هغه به الله هغه ته نجات ورکړي او کوم څوک چې هغه پر باطل باندې وو هغه به الله معذب کړي نو ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار الله هدایت نه کوي من هغه چا ته چې هو كاذب هغه دروغجن وي کفار دا د مبالغې صیغه ده او دای کفر دیر کفر کون کیوی نو پا نعمتو سرد اللہ لو اراد اللہ خیر ادکلی و اخدای و اسنو دوی خو یو خدا دوی کولا چی دا اللہ سری شرکانی ولا نو دا حق خبر خواه دا وصولا چی دا خدوی دا اللہ سری شرکانی سی مومنان دا دوی سر پا حقی حقا مخالف کی خواه حقا بیا الله دې په ما باندې کې فیصله وکړي او دوهمه خبره دا سوله چې دوی و الله ته نعوذ بالله هغه لونې ثابتې دوی وایي دا ملائکه دا بنات الله دي نو د هغې خبرې تردید الله کوي چې لو اراد الله که اراده کړې وای خدای ان د دې یتخذ ولدا چې ونیسي ولد نو نصطفا مما یخلقه الله به مختاره کړی مما ده و سيخلقو چه ده پیدا کیوی ده خود ده مخلوقات ده مختار کرده و ما ها یشاو چه ده ده خوش آوه نو ها باید زان ده پارا ولد گرزه ولی وی نو بیاولی ده چه کیوی چه ده ولد ده دوی وی چه ها با ده لونی ده الله ده پارا دی نو دوی ورت ثابته وی ده خلق خو ها با چه الله ده زان ده پارا چه گرزه ولی ها بی گرزه ولی وی نو معلوم سوله چې دا الله د پاره ولد مستق سبحانه فاکی ده هو دی الله لره دا ولد څخه ځکه دا ولد چې دی هغه سبب د نقصاناتو دی چې ولد په چا کې راځي هغه په هغه چا کې راځي چې هغه احتیاج و انسته لري یعنی و انفت یې لري چې یو څوک پیدا کړي چې دی د هغه سره الفت ونیسي نو الله احتیاج و انسته نه لري او ولد په هغه چا کې راځي چې پر هغه باندې فنا راځي نو الله باندې چې دی فنا نه راځي او ولد د هغه چا دپاره وي چې هغه کې عاجز راځي هغه عاجزه کېږي نو په وخت کې د عاجز بیا دا ولد د ځان دپاره یو په مکیر ګرځي نو په الله کې عاجز نه راځي نو خود سبحانه پاکي د الله نه ده چې خاص ته د ولد ونی ولد خو چې وي هغه دغه نقصانات ورته سړي چې وي بیا به ولد راځي د خدای الله دپاره ولد وي نو خو د نقصانات راځي وهو الله خدای الواحد یو دی القهار قهار دی نو چې دی یو الله دی او قهار دی پر دې ټولو خلکو باندې نو هغه به د دې دپاره به چیرې ولد پیدا شي خلق السماوات والارض وزد جزء الله نوها عجلة التوحيد او دا غرقم دا کمال قدرت او دا استغناء ذکر کی نو چی دا با هم ثابت دی چی اللہ یو ذات دی او دا غش دی مستغنی دی چی خاص دا صدا ولد هم دی خوب کدی دلائلو کیا بازی علوی دلائل دی آنو آخا چی دی دا دری علوی دلائل دل تراولی او بازی بیا آخا سفلی دلائل دی چی آخا بیا قادی هم لان دی نزقو او دا غد مزچ ما پیها نو په دغه سره چې هغه اثباتات کوي دې ته سپلی وای او هغه اسمانونه ما پیها د اسمانو هغه ته نو وای وای اوس دا علوي او سفلوي دواړه درته وای خلق السماوات الله پیدا کړي دي اسمانونه والارض انزق نو اوس دا د مزکیو د اسمانو پیدا کېدل دا دلیل د کمال توحید الله دی ځکه که الله واحد نه وای نو دا مځکه و اسمانونه به پر دغه خاص نظام باندې وای نه نو ځکه خو یوه الله به یو رقم ثابته پیدا کولی بل به بل رقم پیدا کولی خلق السماوات والارض او دا خلق یې هم کړی دی بالحق په حق سره یعنې کوم رقم چې هغه حکمت تقاضا کوي او په کوم رقم چې هغه کوم فایده په دې کې راځي په هغه طریقه پیدا کړي اوس چې هر څه یو څوک عقل ورته متوجه کړي هغه تر دغه بالایه پر بله طریقه باندې دی تصور نشي کولی چې اسمان داسې پیدا وای مځکه داسې پیدا وای نو بیا به په دې کې د دې انسانانو ګټې ډېرې وای فایدې به یې زیاتې وای نو هغه دی نشي پیدا کولی دا یو یکویر اللیل على النهار تکویر خو دی پیچلو ته وای نو دا یو شی چې پر بل وو پیچل کی دلته بمرال هغه دا دخول سی یکویر اللیل داخلوی شپه اندې پیچی على النهار پر وز باندې نو دا معنا چې هغه د روزی اجزا پکې کراولی اگر نو شپه غټه شي روز پیچی شي او یکویر النهار فی چی روز علی اللیل یکون شپا شپی اجزا پر روزی کرا سی نو بیا روز غطا سی شپا پشنی سی دا بلدلل او درائم ادا دی وسخر شمس والقمر دا مسخر کرا یا دی مر او سپوزمی کلو ناری کل مر دی کسپوزمی دی یجری تقی لی اجنن هغا اجن لرا هغا مدیل را مسمع شا هغا مسمع دا معاین مدادا شاغه معاینه مودانو روز د قیامت بس تر هغه وخت پورې دی تقی چې کله هغه رااله نو بیا به دا لمر هم ختم شي سپوږمۍ به هم ختم شي الا اغاوس هو العزیز الغفار دا الله غالبه دی او دی غفار دی دپاره د خلکو خلکو ته بخښه کوي نو دا یې بیا تنبیح ونې کفارو ته د دې ورکړه چې تاسې الله ته راجی شي الله وسبحانه تاسې ته مغفرت کوي خلقكم دا بیا اوس هغه سفلی دلایل څو هغه مخکې خو هغه علوي وه نو دا سفلی دلایل دي چې دلته یې تعلق په دې ښه شانو پورې ونیوي نو اول دلیل یې دا شو خلق خدای پیدا کړي اسکم تاسې من نفس واحده ته یوه نفس څه یو آدم علیه السلام اول الله پیدا کړي دا هغه څه یې بیا د آدم علیه السلام نو دغه نسل دی دا اولاده او ذریه ده چې سره منتشرې کړله ثم جعل بیا یې وګرځاوه منها د دې نفس څه زوجها زوجه د دې نفس هغه یې د ده څه وګرځوه نو باره دوه سوله اباره نو دا هغه بیا د دې څه نسل څه پیدا کېدی او انزل او دوهم دلیل نو دا دی په دې سفلیي وکړي وانزل لكم من الانعام الله نازل کړي دي ستاسې د ګټې دپاره لام به دپاره د نفس شي ستاسې د ګټې دپاره نازل کړي دي من الانعام الانعام سر ثمانیه ازواج اته صنف ځکه خو دوی په خپله څلور صنف دي چې هغه اوښتې غویی دی او میښ ده بزه ده نو خو دا څلور سله بیا نو هر یو کې مرو ښځو پیدا کړي دي دا یو مجموعه اته فقال تفسرت انا عام تقول هذا غزي فروسو انا دائما دوام دليل او بل يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق او بل دادا چې الله پیدا کوي تاسو په بطون امهاتکم فنسوت چې د من دوستاسي خلقان من بعد خلقان پیدا کېدل ورسته تر بل پیدا کېدو نو یو خپل حال ته دوی وبي دا هغه څخه دوهم خلق تراشي توڅه د وینې زندگی جوړ شي دا هغه څخه دریم خلق تراشي توڅه د غوښې زندگی جوړ شي نو بیا په تلرم واري کې هغه اړیکو پلیو د اعضا او دا سره جوړ شي نو هغه څخه بیا وروسته روح پکشي چې داخل شي فی ظلمات ثلاث فتارکی دروک درې تارکی ځکه چې هلته په هغه ځای کې چې دی وي نو درې شام په راګرځېدلي دا هر شی په دې کې تاریخه پیدا کوي یوه پله دا د مور نس وي نو دا خو یو تاریخه پیدا کړي بل بیا د مور په نس کې دننه چې ریحم ورته وایي بیا په ریحم کې وي پسې دا بله تاریخه پیدا کړي دا هغه څخه و اخوا ته مشیمه ورته وایي چې هغه دا چې یو نرمه پرده ده پرده به ولد باندې راګرځېدلې وي هلته نو هغه دا دریم شو نو به په دې درو پوښو کې هلته دننه وي نو دا یې هغه درې ظلمات دي نو دا یې بل دلیل ذلکم النار اوس نو ګورئ دغه کارونه چې کوي هغه مخکې کارونه وو دا وروسته درې خو هغه اولوي سوه درې یې دغه سوله دا یې مجموعه شپږ نو ذلکم النار دا چې دی الله خدای دی ربکم رب ستاسو له الملك دل رباچه هدا لا اله نست خدای الا هو فانا نو چې ارته نامر لایش چې موږ توحید ثابت او هم د رباچه او قدرت ثابت سو له الملك دا ګرځ ثابت کړل نو فانا تصرفون نو وس و دي انسانانو ته خطاب کوي نو فانا یعنی فکیف ترکم تصرفون تاسی گرزون کیجی لگا اللہ سخان و بلی خواتر لگی عبادت پریزدی دا بل چا عبادت کوی او بل سوک مالک دا فلو او دا حرمت گرزوی این تک و اسمو اخیر خبر بیادا ورتکی چی بوری دلائل دا تجرید خون دا غدی پیدادی خو تاسی کپا غسرا نو پروانکو اللہ هم تیست زورت نلنی دا شنه دی چې دا غنو وسه دا تاسو چې دون ډیر امرونه درته کوي او دلایل درته وای او توحید د مرابولې په دې کې نو وسه چې و الله ته فائدہ رسوي نه ان تکرو کتا چې کو پر وکي په ان الله خدای پاک غنی عنکم غنی دی دای څه او لا يرضى عباده الكفر او دا خبره مونږ نو دی دا خبره کوي چی الله خو اراده زموږ د کفر کړی ده نو زموږ په کفر الله راضی دی نو بیا دا کفر پر موږ باندې دا یو شناعت نه دی نو دا ورته کوي چې نه یو چې دی یو شی د الله په اراده دی د الله په علم سره دی یو شی په رضا دی نو په دې کې رضا نشته نو دا چې نه دی چې الله په دې راضی په کوم شي چې بیا الله راضی شي نو پر هغه باندې بیا د خلکو مواخذه نه کوي ولا يرضى لعباده الكفر الله راضي نه دی دپاره د بندګانو خپل الکفر په کفر او ان تشکرو یرغده لکم و ان تشکرو که تاسي شکر ووایاست یعنې تی شکر د الله دا دی چې تاسې نو ایمان راوړي نو هغه تاسې دا د الله تابع سي نو یرغده الله راضی دی خو په دې شکر لکم تاسو لره ولې خو ستاسو دپاره په دې کې غټه غټه ولا تجر اوس نو دا بیا هم نفي کوي چې په دې روز د قیامت بیا یو سړی د بل سړي ته څه ګټه نشي رسولی دا د هر یو خپل خپل کار دی چې په دنیا کې یې هغه کوم خپل اعمال کړي وه ولا تجر و نه اخي واجرة یو نفس گناکارا وزر و اخرى بنا دا بل نفس نو چه هر دن عمر داشت و اسنو دا مرتصابی تیوی چه داستا چه اعمال دا دنیا دا ورکی جنا نا با کرد دا انتا فنین دا اللہ ثابت پراتی نو بیا با اللہ و تاشتا غدر شئی چه گور دا عمل دید فکلان وقتی پر فلان ځای باندې کړی وو، دغه عمل دې په فلان وخت کې پر فلان ځای باندې کړی وو، او د یوې جزیې څخه به هم تاسې انکار نه شئ کولی، هغه به ګرده تاسې مخته هغه پیښېږي، دغه ایښوول کېږي. ثم الى ربکم، بیا ورب ته ستاسې مرجعکم، رجوع ستاسې ده، فینبئکم، هغه به خبر درکړي کوم و تاسې ته بما په هغه سره کنتم تعملون، چې تاسې واست عمل کوونکي په دنیا کې، د هغه ټول خبر به درکړي چې دا هغه دی و دا به دی و دا به دی. انه دا رب، اوس نو دا هم ورته ښکاره کوي چې داسې نه دی چې یوازې دا ظاهري اعمال چې د باندې تا وکړله نو په دغه اعمالو الله خبرې دا به هلته درته ښکاره کوي، نه چې ستا په زړه کې کوم هغه کفریات دي، ستا په زړه کې کوم امراض دي، په هغه سره هم رب خبر دی، هغه به هم درته ښکاره کړي. انه عليم بذات الصدور، الله عالم دی پر خاوندانو د سینو، یعنې پر هغه شانو چې په سینو کې دوی پراته دي. و اذا مس الانسان ضر دعا ربه، اوس نو بیا د انسان دا حال بیانوي چې ګوره انسان هلته خو دې حالت دغه دی چې دومره په غوره کې ګرځي، لیکن نو بیا هلته دا چې کمزوری یې، چې کله تا ته یو مصیبت راشي په هغه وخت کې بیا ته داسې نه الله ته راجع کېږي، په دا یوه پله بیا ستا رجوع الله ته یې، لیکن برته که الله هغه مصیبت تر څه دورې کړي ترته دې الله هېرې وي، بیا هغه خپل پر زاړه حال باندې روان یې. واذا مس چې مس کې الانسان انسان غدر یو مصیبت، نو دعا بولي ربه رب خپل چې علاقه ونده ده منیبان، منیب دوی رجوع کوونکی دی الیه و دې رب ته. ثم اذا قوله چې الله ورکړي هو ده ته نعمت، نعمت چې ویل هو ده الله ته خواسته، الله خپل د طرفه څه یو نعمت ته ته وایي، نسی ما کانه، نو دی هېر کړي ما هغه کانه چې و پفا مخکې یدعو ده بلل کول الیه و ده ته من قبل مخکې، چې هغه مخکې یې بولی هغه هېر کړي. او جعل دی ګرځي لله خدای لره اندادا شریکان، دلته بیا الله ته شریکان ګرځي، عبادت بیا غیر الله ته کوي. ليغجل عن سبيله، د دې د پار نو دا ليغجل چې دی دا چې متعدد، نو بیا به دا چې دی ګمراه کی نور خلق، عن سبيله د لارې څخه د خدای، او کدا چې وي چې دا مجرد باب سسین، نو بیا به دا چې دی خپله ګمراه شي. او اوس خو دلته چې دی اکثر قرات یې د دې مسجد سره ليغجل يغلال عن سبيله، نو قل ورته وایه چې ده دغه حالت دی د دې انسان، و تمتع تنفأخ بکفرک، په کفر سره خپل قلیلا لږ وخت، نفأ په کفر خو نو دا چې دا سړی کې چې دا کفر وي، بر خو نو دی ځان ده چې آزاد پر کوي، چې څه وایم هغه به وایم، څه چې کوم هغه به کوم، څه چې خورم هغه به خورم، نو ځکه ځان یې ده چې آزاد فرض کړی دی، نو خود بر خپل په کفر سره نفع اخیستل سونه. اما لیکن خدا یو څو وخت چې دا دی په دې دنیا کې هغه ژوندی وي، نو دا د دنیا ژوند خو قلیل دی، نو په دې اعتبار یې قلیل کوي، قلیلا یعنی زمانا قلیلا، انک تئن سرا، که ته پر دغه عمل باندې تر پای واوسېږې مړ شې، نو ته بیا من اصحاب النار د اصحابو څخه د اور یې. أمن هو قانت على الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نوس على دا قيل شدا خويا دا غتوك ذكر في دا كافر إنسان أو مناكار إنسان دا غحال ذكر في نوس ومقابل كي هغا مؤمن إنسان الله ذكر في او دا ثابتین چې دغه مؤمن انسان وو او دغه کافر انسان چې دی دا سره برابر نه دي، بلکې هغه د دې په مابین کې تفاوت شته. نو اوس الله وایي چې هغه امن، امن ایا هغه څوک چې هو قانت، هغه عبادت کوونکی وي، انا اللیل په ساعاتو کې د شپې، چې علاقه ولده ساجدا سجده کوونکی وي، وقائما ولاړ وي، يحضر بريجي الآخرة ذاكرة تسا ويرجو ميدي رحمة ربي ده رحمة رب ده ده الله ده رحمة وميدي نودغا قل هل يستوي نورتواج أيا برابر دي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ها كسام يعلمون شدو يعلمان دي أول الذين وهاش لا يعلمون هذا عالمان نجي نودا قول شدا دا الله فر توحيد علم لري دا الله فر آخرة علم لري أو فر حكيات تجي قرآن أو فر رسالة رسول بني علم لري نودا برابر دي دا هوا قسان سر چهغا علم فر دي بني نلري ناقونا دي وسر برابر ذكال دي وجسة چه آغا آده دا آغا سر علم نستا نو خود آغا آغا دي فقريات مختار کرده او دي چه دي آغا طاعات مختار کرده انما يتذكروا قن اخي اولو الالباب خاوين دا نو خودو فجيس قن اخي آغا دا چه دي دا آغا دغا قوي دا تفريقايا قوي نو دزان سقن آغا علم والا خلق جوروي فدي كنو دا علامة ابو حيان هذا دعوائي وإذا آيات فرده من جدالسون شي كمال دا إنسان هذا فرده دو شانو كي محصور دي شي يو علم دي يو عمل دي فدي كي محصور دي نقول يو أبلا خبر دا عمل وكلنا أم من هو قانت على الليل ساجدا وقائما نبري بي دا علم دا بسي وكلنا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نؤلت خير يعني ده هغا يقلنا ده هغا سر خبور مشبابه بان مقدر ورسرس نعبا يواتشبيسي دابا بلسي نعداك لك أم من هو قانت على الليل دا داس دي كمن هو عاس بالكفر لك هغا تريشي هغا نسيان فكفر كي نعداد واتر برابر دي ونجي كل هل يستوي الذين يعلمون دائما ذكرنا او بل خبر فدي كده هم كلنا شيا هوا عمله مسك ذكر في او دا علم ورست ذكر في ام من هو قانت داق بيان دا عمل او دا ورست دا علم كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون او سرد دي چې په اصل کې خو په اصلي ترتیب کې علم مسکري سړی به یارې پر شی علم راولي بیا به د هغه عمل کوي نو که یو پله به لمونځ زده کوي علم به پر لمانځه راولي بیا به نو د لمانځه عمل شروع کېږي اما لیکن دلته ولې دا عمل مسکي کوي دا اشاره و مقصودیت ته د عمل کړه ده ځکه چې دا علم د لمانځه چې سړی زده کوي نو دا قوة ستادا وقولو تدل ماندا اصلي مقصود دا غصة قول جي نو فا اعتبار دا جي مقصودياتي دا عمل مخيقي قسم قطعكو كي عمل رست دي او علم مخيقي نو نو بارابا فدوارو عالم وغير عالم نجي سر برابر او موتع وعاسي نجي برابر او امراد نو برت مفسرين واي وهدلت دا علم سقا دا هغه علم دی چې هغه د الله معرفت ته مفسکیش او دا غره کم هغه واسطه و نجات ته د دې عبد ګرځي د الله د غصې او د الله د غضب او د عذاب سره دغه علم راد دی او دا نور علوم چې دا اقساب د دنیا دي دا علوم نه دي مراد نو په هغه سره دغه فضیلت داسې نه حاصلیږي لکه په دغه علم شریعت سره د علم دین سره چه هغه فضیلت حاصلیږي.